Hasan Çalık abim benim çok sevdiğim Hasan abimdi. Şimdi iki tane daha tanıdım yukarıda ve çok etkilendim. Yani yanınızda yukarıda. Evet şimdi. Yani yanımdaki bilhassa Abdülaziz hocam öyle bir laf etti ki herhalde biraz sonra tekrar edecek burada. Ben kalktım hocam indim zaten. Şimdi bilim öyle bir şey ki eğer siz dindar bir insansınız, ben değilim. Ben ne Allah'a inanan bir şey. Abdülaziz hocam dedi ki ben ona inanmıyorum senin Allah'a inanmadığına dedi. Allah'a inanmadığına inanmak mümkün değil. İnanmak mümkün değil dedi. Fakat öyle kabul edip eğer siz dindar bir insansanız şunu düşünmelisiniz. Eğer Allah Müslümansanız Allahu Teala bu kainatı yarattıysa bilimle din çelişemez. Mümkün değil. Eğer Allah size bir kitap gönderdiyse herhalde yarattıklarıyla tutarlı bir kitapla göndermiş olduğunuz. Yani Allah durup dururken size yalan söylemez. Değil mi hocam? Yani şimdi yukarıda benim her iki hocamdan da öğrendiğim dediler ki biz dediler bu işin peşindeyiz. Biraz Abdülaziz hocam kendisi biliyorsunuz mukayeseli dinler kürsüsünün başına. Dünya dinleri kürsüsü. Sırf Müslümanlıkta değil. Tüm bu dinler nasıl bu işe bakıyor? Şimdi siz Darwin'i reddedersiniz. Darwin'in yaptığı iş şudur. Bir kere Darwin evrim olayını ortaya çıkarmamıştır. Bu bilinen bir olay. Bu olay ne zaman ortaya çıktı? 18. yüzyılda ilk defa Buffon bazı hayvanların ortadan kaldırdığını söylüyor. Eskiden mevcut olan bazı hayvanların fosil olarak elimize geliyor. Bugün bu hayvanlar yok. Bugün yaşayan bazı hayvanları eski yere ileride bulamıyorsunuz. Demek ki bunlar yeni ortaya çıkıyor. Ha, bunun izah edemez. Fakat bu pek tutulmadı. Çünkü bir fonun verilir izahlar mukayesiyle anatomik bir mukayesiyle anatomik bir icat eden adam herhalde 19. Thank you. Senin dediğin gibi altı bin sene değil. Çok daha uzun. Sebep de gayet basit. Bugün olan jeoloji olaylara bakalım. Bu taşlar, bu taşlar, yer şekilleri çok uzun zamanda meydana geliyor. Bunları üst üste koyduğun zaman yani diyor ucunu göremiyoruz zaman. Bu kadar çok zaman varsa. Darbe geliyor bu kadar çok zaman varsa. Madem ki köpek yetiştiricisi. Kısacık bir zamanda kurttan istediği tür köpeği çıkar. Av köpeği yapıyor, süs köpeği yapıyor, bilmem ne yapıyor. Bunlar bilinçli bir seçmeyle yapılıyor. Darwin diyor ki ya bu seçme tabiatta bilinçsiz olursa çok daha uzun süre. Ama değişen çevreye en uygun hayvan seçilir. Çünkü çevre sürekli değişiyor jeolojik. O değişen çevreye en uygun hayvan seçilir. Bu birdenbire milletin gözüne. Diyorlar ki ah işte bu böyle. Ha, şimdi buna 19. yüzyılda hemen itirazlar yükselmiş. Bu itirazların en önemlisi hala bir sürü cahili yaptığı itiraz. Diyorlar ki efendim ara formlar olması lazım. Bunları niye görmüyoruz? Darwin o zaman diyor ki ya bunlar bulunacak günün birinde ama diyor. Jeolojik kayıt çok eksiktir bilmem nedir. O da kaçamak cevap veriyor. Cevap yok çünkü. Fakat jeolojik gelişmeler arttıkça görüldü ki biraz önce hala bir anlatıyor. Bugün dinozorları biz artık işte siz hepiniz biyolojik okudunuz. Balıklar, amfibiler, sürüngenler, kuşlar ve memeliler. Beş tane sınıf. Dinozorlar bu sınıftan ismi ne olur? Ara geçiş çünkü. Kuş da değil, sürüngen de değil. Müthiş değişik özellikleri var hepsi. Ondan sonra baktılar ki Permiyen'de yaşamış Therapsida. Therapsida sürüngen hayvan yumurtluyor, bıyıkları var. Ama sürüngende bıyık olur mu? Ama bıyıkları var. Ondan sonra baktılar kıllı sürüngen. Tabii ne biçim sürüngen? Kılı olur mu sürüngen? Birdenbire fark edildi ki Therapsida aslında memelileri değişir. Ne memeli ne sürüngen. Geçiş. Ondan sonra fark edildi ki bütün canlı türleri böyle hissedilmeyecek bir şekilde birbirlerine geçiyorlar zaman içerisinde. Evrim geçiyor. Evrim geçiyor. Müthiş bir, önümüze muazzam bir spektrum çıktı. Değil mi? Şimdi buna din açısından nasıl bakılır? O hocalarının işi. Yukarıda bir genç hanım bir soru sordu. Fevkalade bir cevap yapıştı. Şimdi ben de onları dinleyeceğim izin verirsenler. Peki ama tabii ki sizin söylediğiniz evrim teorisi, Darwin'in evrim teorisi bütün bu jeolojik bulgulardan sonra sizce doğrulanmış olmakla birlikte Avrupa'da özellikle kilisenin yani o zaman dinin karşı çıkmasıyla büyük eleştiriler alıyor. Ve bugün Türkiye'de de tartışılırken genelde dini anlamda bilimsel değil de dinsel verilerle ve dinsel bilgilerle. Bir saplama yapmak istiyorum. Kilise derken mesela Wilberforce'u kilise olarak görmemek. Yani Oxford başpsikoposu karşı çıkıyor. Böyle zırvalık olmaz diyor. Ama aynı zamanda Hermann von Mayer diye bir papaz oturduğu yerde fosil tasvir ediyor. Anlamaya çalışıyor. Kiliseyi, camiyi, havrayı bir bütün olarak görmemek lazım. Hayır, ben şöyle, oradan bugüne geleceğim. Şimdi Türkiye'de olan, Türkiye'de olan korkunç bir cehalet. Yani bugün TÜBİTAK, bilgisiz insanların elinde maalesef. Korkunç yani.